Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zmiany w prawie o wycince drzew. Projekt PiS już dziś może być głosowany w Sejmie. Niewidoma pacjentka nie wpuszczana do gabinetu lekarza okulisty. Przychodnia twierdzi, że chodzi m.in. o higienę. Przed krakowskim sądem ruszył proces w tej sprawie. Kiedy poznamy projekt rozwiązania problemu frankowiczów przygotowany przez Komitet Stabilności Finansowej? Tego mamy dowiedzieć się dzisiaj. Sejm ponownie zajmie się nowelizacją ustawy związaną z wycinką drzew na prywatnych terenach. Wczoraj Komisja Środowiska poparła projekt przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Zmienia on przepisy obowiązujące od tego roku, także autorstwa posłów PiS. Obecne prawo pozwala na wycinanie drzew na swoim terenie bez pytania urzędników o zgodę i to właśnie ma się zmienić, mówi Wojciech Skurkiewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Obywatel, zanim wytnie drzewo, będzie musiał pofatygować się jednak do gminy, gdzie przedstawi proste zgłoszenie. W kolejnych 2 tygodniach przedstawiciel gminy będzie musiał sprawdzić stan faktyczny. Jeżeli gmina w terminie kolejnych 14 dni nie przedstawi zastrzeżenia, można dokonać wycięcia drzew. A po wycince właściciel terenu przez 5 lat nie będzie mógł tam wybudować na przykład osiedla czy sklepu, chyba że za wycięte drzewa zapłaci. Jan Mensfeld ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze zwraca też uwagę na inną kwestię. Posłowie wprowadzili taki przepis, który mówi, że przez 5 lat na danym terenie nie można prowadzić działalności gospodarczej. W szczegółach to się sprowadza do tego, że jeżeli ktoś ma pozwolenie na budowę, nie każda działalność gospodarcza musi się wiązać z pozwoleniem na budowę. Na przykład można wyciąć drzewa i zrobić w tym miejscu parking albo postawić reklamę i to nie wymaga pozwolenia na budowę, a jest to działalność gospodarcza. Zmiany, które obowiązują od początku roku, spowodowały wycinki drzew w wielu miejscach w Polsce. Prokuratorzy sprawdzają, czy nie złamano przepisów w Krakowie, Pruszkowie i w Łebie. Lekarz okulista nie wpuścił niewidomej pacjentki do gabinetu. Nie wpuścił, bo kobieta przyszła z psem przewodnikiem. W krakowskim sądzie rozpoczął się właśnie proces w sprawie naruszenia praw pacjentki. Ośrodek okulistyczny pozwał Rzecznik Praw Obywatelskich. Szczegóły tej sprawy w relacji Pawła Pawlicy. Jolanta Kramarz chciała wykonać w krakowskim gabinecie protezę oka. Uprzedziła lekarza, że do ośrodka przyjedzie z majorem, swoim psem przewodnikiem. Wtedy niewidomej odmówiono przyjęcia. Poczułam się dyskryminowana, poczułam się pokrzywdzona. To był dla mnie trochę trudny moment w życiu, bo byłam po operacji usunięcia gałki ocznej. Niewpuszczenie do gabinetu pacjentki z psem przewodnikiem narusza ustawę o rehabilitacji zawodowej i prawa pacjenta, twierdzi Anna Mikołajczyk z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Wciąż brak jest w społeczeństwie takiego zrozumienia, jak ważna dla tych osób jest asysta tego psa. Decyzja lekarza była podyktowana dobrem innych pacjentów i zachowaniem sterylności gabinetu, tłumaczy radca prawny Katarzyna Błasiak, reprezentująca przed sądem ośrodek okulistyczny. Trzeba sobie przede wszystkim zadać pytanie takie, czy innym pacjentom, czy nie będzie im przeszkadzało to, że pacjentem przed nimi była osoba z psem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W kancelarii prezydenta dziś spotkanie w sprawie kredytów frankowych. Ma na nim zapaść decyzja o tym, kiedy poznamy projekt rozwiązania problemu pożyczek zaciąganych w obcych walutach. Ten projekt przygotowała grupa robocza Komitetu Stabilności Finansowej, w którym to zasiadają przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów, KNF-u i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Prezes NBP Adam Glapiński. Mogę zdradzić, że będzie spotkanie z ministrami z Kancelarii Prezydenta i ta data będzie ustalona. No my jesteśmy przygotowani, bo ta grupa robocza zakończyła pracę i my wiemy jakby co chcemy na tej konferencji powiedzieć, no ale chcemy, żeby ten pakiet informacji był pełny. Wcześniej Adam Glapiński sugerował, że zostaną przedstawione propozycje, które będą skłaniać banki do porozumienia z kredytobiorcami. Rozwiązanie problemu frankowiczów zapowiadał w kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda. Ponad rok temu Kancelaria Prezydenta przedstawiła projekt, który zakładał m.in. przeliczenie walutowego kredytu hipotecznego na złote po sprawiedliwym kursie. Ale ten projekt przepadł, bo krytycznie oceniły go banki i KNF. W Sejmie są 3 projekty dotyczące kredytów, prezydenckie, a także złożone przez kluby PO i Kukiz 15. I na koniec w serwisie Trójki o akcji ratowania żab w Gdańsku. Płazy wędrują do wody, bo trwa okres godowy. Nie zważają przy tym na pułapki, czyli samochody, studzienki czy głębokie wykopy. I dlatego z pomocą ruszyli wolontariusze. Do tej pory udało się przenieść ponad 7 tysięcy żab. Jak to się robi, opowiada naszej reporterce Piotr Zięcik z Fundacji Remiza. Żeby płazy nie przechodziły przez drogi, stawiamy płotki zagrowłókniny takiej czarnej. Te płotki zapobiegają przedostawaniu się płazów na drogi. Przy płotkach stoją wiaderka, do których wpadają płazy. Płazy przenosimy do zbiornika wodnego. Jesteśmy przy studzience. 8 żab. One się jeszcze zakopały tutaj, bo mamy takie miękkie liście. Z tej studzienki wynajęliśmy w szczycie 560 płazów za jednym razem. Już, o widzimy, już wracają, proszę zobaczyć. A tamta idzie z powrotem. Dużo jest, wie pan co, ale 2 lata temu my po 300 przenosiliśmy. Jak ciepło jest, to nie wychodzą, a ta już wraca. Jeszcze pod kołem tam jedna się schowała. No ale jak ją dostać? A w Gdańsku są 3 punkty przenoszenia płazów, ale mieszkańcy dzwonią też na specjalny numer, informując o żabich wędrówkach. Naprawdę to tak? Ja się sam przedstawię i sam przeczytam. Michał Gąsierowski, dzień dobry, wiadomości sportowe. To była piękna piłkarska środa. Mówiliście już o tym z Krystianem, że w finale Pucharu Polski zagrają Lech Poznań z Arką Gdynia. Arka dzień wcześniej zapewniła sobie awans po wygranej w 2 meczu z Wigrami Suwałki. Do Arki dołączył więc Lech, który z kolei pokonał Pogoń Szczecin. W 1 meczu 3-0, w rewanżu skromnie 1-0 i Szymon Pawłowski z Kolejorza miał sporo uwag krytycznych. Nie zagraliśmy dobrego spotkania i na pewno chcieliśmy zagrać dużo lepiej w piłkę. Na dużo Pogoń pozwoliliśmy i na pewno druga połowa lepsza. W pierwszej Pogoń stworzyła sobie bardzo dużo sytuacji i było to niepotrzebne. No właśnie, dla kogo niepotrzebne, dlatego niepotrzebne. Zdanie Pogoni jest pewnie zupełnie inne, ale nie ma to teraz znaczenia. Finał 2 maja na Stadionie Narodowym i tu ważna wiadomość dla fanów Lecha. Kibice z Poznania będą mogli jednak obejrzeć ten mecz na trybunach mimo wcześniejszego zakazu nałożonego po wybrykach przy zeszłorocznym finale. Najwyższa komisja odwoławcza zawiesiła bowiem tę karę. A co w Europie? W finale Pucharu Włoch zagrają Lazio z Juventusem. Juve w 2 meczu pokonał Napoli. Najpierw wygrał 3-1, później przegrał 2-3. 2 gole w rewanżu w Neapolu strzelił Gonzalo Higuain, który, przypomnę, przeszedł z Napoli do Juventusu. Nie okazywał radości, ale po jednym z goli krzyknął do Aurelio De Laurentiisa, prezydenta Napoli: to twoja wina. W tym meczu od początku zagrali Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. W Hiszpanii Barcelona przez chwilę była liderem tabeli po wygranej 3-0 z Sewillą. Gol Suareza z przewrotki. O, fiu-fiu. Ale później Real Madryt wygrał 4-2 z Leganes i wrócił na pierwsze miejsce. Do tego ma zaległy mecz z Celtą Vigo, no i czeka go niezły maraton, bo najpierw derby Madrytu z Atletico, a później mecz z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów. A propos Bayernu, to RB Lipsk odrobiło nieco strat do Monachijczyków w Bundeslidze, wygrało 3-2 z Mainz i traci do Bayernu 10 punktów. Christian Hanke zapowiedział się już z czymś ciekawym o RB Lipsk w najbliższym przeglądzie Tak. Dobrze. W Premier League lider Chelsea wygrał 2-1 z Manchesterem City i jest coraz bliżej mistrzowskiego tytułu. Cenne zwycięstwo w walce o utrzymanie odniosło Hull 4-2 z Middlesbrough, a asystę zaliczył Kamil Grosicki. Całe spotkanie w bramce Bournemouth rozegrał Artur Boruc, a Wisienki zremisowały przy Anfield 2-2 z Liverpoolem. Boruc mógł się uśmiechnąć, Łukasz Fabiański raczej nie. Wpuścił 3 gole w końcówce spotkania i mimo że Swansea prowadziło 1-0 z Tottenhamem, to przegrało 1-3. W sporcie za godzinę więcej, między innymi o koszykówce, o żabach już nic. Nie, już nie będzie o żabach. Wystarczy na razie. A jest taki zespół sportowy, o którym popularnie żaby? Się mówi żaby? Na pewno. Są koguty, proszę pana. Na pewno są żaby, ale nie pamiętam teraz jakie, ale może sobie przypomnę. Dobrze, to za godzinę może spróbujemy podjąć wyzwanie. Bo w ogóle płazów jest pewnie więcej, jakby trzeba Myślisz? Było. Myślisz? Mhm. Dobrze. Pochmurno będzie przelotnie padał deszcz, wysoko w górach będzie sobie padał śnieg, we wschodniej połowie kraju burze i to z gradem. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Nie wiem, czy słyszałeś, wczoraj grzmiało już tak, burze były takie. Nie słyszałem. Nie? Mhm. Aha, dobrze. W ciągu dnia od północnego zachodu możliwe większe przejaśnienia. Też już były. Ale są grzmoty, na przykład zespół taki. Myśliwiecka. Zdecydowanie. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach do 65, a wysoko w Tatrach do 90 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, ale temperatura niższa od 7 stopni w Rzeszowie i Przemyślu. 8 w Suwałkach, Olsztynie, Słupsku, Bielsku-Białej, Tarnowie i Zamościu. 9 w Warszawie, Łodzi i w Pile. 10 w Grudziądzu i we Włocławku. Do 11 stopni w Szczecinie, Poznaniu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czego potrzeba twemu miastu? Posłuchaj. Tak brzmi elektryczne, zeroemisyjne BMW i3. Teraz może być twoje. Już za 1260 zł netto miesięcznie w ofercie BMW e-Comfort Lease. Usłysz swoje miasto i umów się na jazdę próbną u agenta BMW i. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, dwudrzwiowa, klasa energetyczna A+, za jedyne 988 zł. Media Expert.

Natomiast osobą, która teoretycznie wyliczyła, że tak powinno się dziać, był Albert Einstein. To on. To on. Natomiast on był oczywiście fizykiem teoretykiem. On rzeczy nie sprawdzał, on rzeczy wyliczał. Więc po tym, powiedzmy, wyliczeniu, po tym teoretycznym, wtedy za jego czasów uważano, że to zaledwie jest jakaś tam koncepcja, bardzo trudna w ogóle do wyobrażenia sobie. Nie wiem, czy pan redaktorze potrafi sobie wyobrazić światło, które się ugina. Ja mam z tym ogromny kłopot. Ja sobie wyobrażam. Pan sobie wyobraża? No, widzi pan, że świeci zza rogu na przykład. Nie, zza rogu nie. Może świecić zza rogu. Tak, my obserwujemy w kosmosie, bo w zasadzie to zjawisko uginania światła jesteśmy w stanie obserwować, patrząc na bardzo dalekie obiekty, na przykład całe galaktyki. I są możliwe sytuacje, w których widzimy galaktykę, której byśmy nie widzieli, gdyby światło rozchodziło się po liniach prostych. Bo no ją coś mówiłem. Przysłania. Więc zza rogu, tak, możliwa jest sytuacja, w której zza rogu, za jakiejś zasłony, coś widać. My wykorzystujemy to nawet do oceniania tego, co we wszechświecie jest. Bo we wszechświecie jest całkiem sporo obiektów, które same nie są źródłem światła. Więc teoretycznie my byśmy ich nie mogli widzieć. I nie możemy ich widzieć. Natomiast my obserwujemy to wszystko, co się dzieje wokół nich. Obserwujemy na przykład to, jak w pobliżu takich obiektów czy takich miejsc poruszają się inne świecące obiekty, na przykład gwiazdy. W ten sposób możemy spróbować dostrzec czarną dziurę. Ale możemy też obserwować, jeżeli w okolicy tego obiektu albo za nim jest jakieś duże źródło światła, na przykład galaktyka, obserwując to ugięcie promieni światła, jesteśmy w stanie z grubsza wyliczyć, co tam się dzieje, co tam jest na tym rogu, o którym pan powiedział. Więc funkcjonuje takie określenie soczewkowanie grawitacyjne. I ono mnie się podoba dlatego, że każdy z nas z grubsza wie, jak działa soczewka szklana. W okularach, w lupie, w szkole uczymy się trochę o optyce i wiemy, że jak odpowiednio zeszlifujemy szkło, to szkło ugina promienie świetlne. I w podobny sposób ugina promienie świetlne duża masa, czy ciężka masa, tak powinien powiedzieć, bo tutaj wielkość nie ma znaczenia, znaczenie ma ciężar, bo to ciężar powoduje siłę grawitacji, a nie wielkość obiektu. Mhm. I rzeczywiście obserwuje się w ten sposób galaktyki, uginane jest światło galaktyk. Światło może być uginane nawet na małych, na stosunkowo niewielkich obiektach i wtedy się mówi nie o soczewkowaniu grawitacyjnym, tylko o mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym. Jest to jeden ze sposobów na odkrywanie bardzo dużych planet, bo nawet jak patrzymy bardzo daleko, jak źródło światła jest bardzo daleko, to jesteśmy w stanie zauważyć ugięcie promienia światła na planecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Takie to bardzo trudne jest, ale to jest trochę takie, tak jeździ po mózgu, tak trochę ten mózg nasz przekopuje, bo próba wyobrażenia sobie, jak światło może się ugiąć, jest trudna. Nie, to nie jest łatwe, proszę pana, ale łatwe. Trzeba próbować. No my łatwych rzeczy nie robimy. Więc naszej słuchaczce lat 16 odpowiadamy, że odpowiedź poprawna na to pytanie brzmi... Tak. Dziękuję bardzo. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Bigger than big. zdrowo i zdrowo. Prasa, Krystian Hanke. Będzie coś o sporcie miał być. Będzie na koniec o sporcie. Michał zapowiadał. Tak, zapowiadał. Bardzo ciekawy fotoreportaż, ale także reportaż w przeglądzie sportowym z pewnego klubu w Niemczech, który powstał niedawno, a już zagraża potęgą. Za chwilę o tym, ale najpierw o sprawach politycznych krajowych, czyli reforma sądownictwa. Dziś i w Rzeczpospolitej, i w Gazecie Wyborczej na ten temat sporo. Walec PiS rozjeżdża sądy. Sejm zajął się rządowym projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Pozwoli on politykom przejąć kontrolę nad Radą, strzegącą dotąd niezależności sądownictwa, pisze Wyborcza. Rzeczpospolita piórem Tomasza Pietrygi na pierwszej stronie pisze: miało być usprawnienie sądów, a jest wojna o kolejną instytucję. W tej układance reforma KRS miała być jedynie odpowiedzią na postulaty sędziowskich dołów, domagających się, aby w KRS zasiadały nie tylko sędziowskie elity, ale i sędziowie rejonowi. Jest ich 90%. Dziś widać, że jak bardzo PiS rozminął się z pierwotnym założeniem. KRS została teraz wyniesiona na reformatorskie sztandary, a sprawa usprawnień procesów zeszła na dalszy plan. Bez względu na przyczyny, cena takiego zwrotu może być wysoka, pisze Rzeczpospolita na stronie pierwszej. Ale pozostajemy jeszcze w Sejmie. Dziś na stronie siódmej czytamy o tym, że aktywista sprzeciwiający się aborcji u dziewczynek zgwałconych przez Boko Haram odwiedzi parlament na zaproszenie PiS. Nowoczesna jest oburzona, nie tylko ona. Chodzi o księdza Szynana Boketa, który odwiedzi polski Sejm. Weźmie udział w posiedzeniu parlamentarnego zespołu na rzecz polityki i kultury prorodzinnej, którym kieruje poseł PiS Piotr Uściński. Będzie to kameralne robocze spotkanie w gronie członków zespołu, bez tłumaczenia symultanicznego. Trudno było nie skorzystać z okazji polegającej na tym, że szef ważnej organizacji pro-life przybywa w Polsce, uzasadnia poseł. Dodaje, że poglądy księdza nie są kontrowersyjne, ale wśród feministek uchodzi on za radykała. No i przy okazji Rzeczpospolita przypomina inne takie wizyty niecodzienne. Dr Paul Cameron na zaproszenie Ruchu Narodowego w październiku pojawił się w parlamencie, znany z krytyki homoseksualistów. Robert Winnicki z Ruchu Narodowego nie widzi nic złego w tym, że parlament stał się przestrzenią wyrażania poglądów takich osób. Sejm może wkrótce znów gościć takich wykładowców, jak wspomniani, ale także jesienią nie jest wykluczona międzynarodowa konferencja organizowana przez Parlamentarny Zespół na rzecz prawa do życia. I dziś nasz dziennik pisze o tym, że jesienią, w zasadzie do końca września, mają być podpisy, zbierane podpisy pod ustawą zakazującą aborcji. Projekt nowej ustawy chroniącej życie od poczęcia, zatrzymać aborcję, już się pisze. Fundacja Życie i Rodzina rozpoczyna rekrutację wolontariuszy. Pisze dzisiaj o tym nasz dziennik na stronie pierwszej. Tutaj także obok o tym, że jedna z francuskich fundacji promujących szeroko pojętą kulturę życia została zaatakowana przez lewicowo-liberalne środowisko naukowe i lekarskie. O walce z fundacją Pro-Life czytamy także na stronie pierwszej. W petycji do władz francuskich 146 osób domaga się odebrania fundacji statusu organizacji pożytku publicznego. Nasz dziennik, ale także Gazeta Polska wspominają zmarłą Olgę Johann, wiceprzewodniczącą Rady Warszawy. Zmarła wczoraj. Miała 74 lata. Cicha bohaterka setek walk z obrońcami pamiątek po komunie. Tak pisze o niej Gazeta Codzienna dzisiaj. Wielka patriotka, społecznik, wychowawca młodzieży. Najlepszym przykładem była jej walka o pamięć żołnierzy wyklętych, którą prowadziła od dawna. Także wtedy, gdy nikt publicznie nie zabierał głosu w tej sprawie. Dziś wspomnienie Olgi Johann w kilku tytułach. Jeśli mowa o pamiątkach po komunizmie, albo inaczej, jeśli mowa o dekomunizacji ulic, to w fakcie znalazłem historię z Poznania, gdzie nie chcą, by radni Prawa i Sprawiedliwości nie chcą, by nazwać ulicę imieniem Toniego Halika, bo ten ukrył swoją służbę w Wehrmachcie. Tony Halik większość swoich osiągnięć wojennych zmyślił i przemilczał służbę w Wehrmachcie. To zmienia jego wizerunek, dowodzi Przemysław Aleksandrowicz z PiS. No tak, no może gdyby legenda, a jest to niewątpliwie człowiek legenda, powiedział kiedyś: tu też byłem, o Wehrmachcie może dziś nie byłoby sprawy. A tak w Poznaniu mają problem, odesłali projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Halika do Komisji Kultury, by sprawdzić jego życiorys, pisze dzisiaj Fakt. Dodam jeszcze, że dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że w walce o uszczelnienie systemu VAT jest już zielone światło dla split paymentu. Początkowo nowy system ma być dobrowolny, ale docelowo musiałyby na niego przejść firmy objęte dziś odwrotnym obciążeniem. Dodam tylko dla niewtajemniczonych: opracowywany przez Ministerstwo Finansów system zakłada przelew pełnej kwoty na rachunek przedsiębiorcy podczas transakcji, przy czym kwota VAT automatycznie zostanie przeniesiona na wydzielone subkonto VAT. Chodzi o to, żeby nie było wyłudzać tego podatku. Dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze więcej na ten temat, a na stronie 8 i 9 przeglądu sportowego kosmiczna fabryka pobyku. Dlaczego pobyku? Chodzi oczywiście o symbol tego klubu, firmy, która jest właścicielem tego klubu, w skrócie RB, żeby nie reklamować, zresztą tak to się nazywa, bo chyba oni sami nie mogą używać tej nazwy, są jakieś przepisy, RB Lipsk zabraniają, więc jest po prostu RB Leipzig, czyli Lipsk. To jest kosmiczna fabryka, rzeczywiście są zdjęcia, choćby no tutaj sala odnowa, łazienki, szatnie, niepozorne urządzenie to na zdjęciu, to kapsuła, w której panują warunki jak na Księżycu, co pomaga zawodnikom wracającym po kontuzjach. Pokaż. No oni czasami się czują jak na Księżycu, ale trenerzy z całego kraju jeżdżą z pielgrzymkami do Lipska, pisze przegląd, by oglądać, jak pracuje się tam z najmłodszymi piłkarzami. Bayern Monachium zamierza dopiero wybudować sobie takie cacko, które RB miało już w czasach drugoligowych. Ale ładne coś. Ładne. To z tym piękny kosmosem obiekt, to bardzo ładne. Poranna prasa i Krystian Hanke. Dziękujemy. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię, co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szkło powstaje poprzez podgrzewanie piasku. Z natury jest materiałem kruchym, dlatego wymaga hartowania. Ty też możesz wzmocnić swoje paznokcie, szczególnie gdy są bardzo słabe, kruche i łamliwe. Wybierz Regenerum, regeneracyjną markę numer 1 w aptekach. Regenerum to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum do paznokci w wygodnej tubce z pędzelkiem. Dzięki naturalnym olejkom i witaminom nie tylko wzmacnia paznokcie, ale zapobiega ich rozdwajaniu, rozjaśnia przebarwienia i zmiękcza skórki. Regenerum. Pełna regeneracja. Ten weekend ma być deszczowy. Mimo to może być wyjątkowy, bo możesz wypróbować pakiety telewizji NC+. Tylko od 7 do 9 kwietnia zamawiając NC+, możesz bez opłat do końca tego miesiąca testować nawet 143 kanały. A jeśli nie będziesz zadowolony, możesz bez żadnych konsekwencji zrezygnować do 30 kwietnia. Już dziś odwiedź punkt sprzedaży lub zadzwoń 42 i 50. Dotyczy dedykowanych promocji kampanii urodzinowej NC+. Warunki promocji testuj w kwietniu dostępne na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30 minęła. Radosław Mróz. Akcja polskich i niemieckich służb przeciwko pedofilom. Funkcjonariusze namierzyli i zatrzymali 14 osób, które miały rozpowszechniać w internecie pornografię z udziałem dzieci. 11 osób już przyznało się do winy. Policjanci zabezpieczyli też ponad 60 komputerów, laptopów, tabletów, a także twarde dyski, płyty CD, DVD, pendrive'y, karty pamięci i telefony komórkowe. Zapowiadają też kolejne zatrzymania w tej sprawie. Miało szukać ponad 700 osób na kwotę ponad 60 milionów złotych. 9 nowych zarzutów prokuratura stawia właścicielowi olsztyńskiej spółki Remedium, która była piramidą finansową. Oferowała m.in. atrakcyjne lokaty i inwestowanie w energetykę wiatrową. Jej klienci stracili jednak wpłacone pieniądze. Przede wszystkim zarzut oszustwa ponad 700 osób na kwotę ponad 60 milionów złotych. Dotyczy to tak zwanej piramidy finansowej, czyli prowadzenia przez niego spółki Remedium i wprowadzenia w błąd szeregu osób i wyłudzenia pieniędzy na ich szkodę. Prokurator Krzysztof Stodolny dodaje, że dziś śledczy złożą wniosek o tymczasowy areszt. To pierwszy we Włoszech wyrok w sprawie kuchennych zapachów. Sądowa batalia trwała 10 lat. Sędziowie uznali, że nękanie sąsiadów zapachem smażenia i gotowania to forma podlegającego karze molestowania zapachowego. Do sąsiedzkiego sporu doszło w miejscowości Monfalcone. Ludzie mieszkający na parterze skarżyli się na zapachy, jakie wydobywały się z kuchni sąsiadów kilka pięter nad nimi. Z ich mieszkania bardzo często dochodził zapach smażonego tłuszczu oraz mocnych przypraw i dymu. Miłośnicy gotowania z Monfalcone nie zostaną jednak ukarani, bo dodajmy, ta sprawa sprzed 10 lat została uznana za przedawnioną. W Trójce kolejne informacje o 8:00, teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Na które zaprasza Arkadiusz Ekiert. Zapraszam, dzień dobry. Profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, poinformował wczoraj, że zysk NBP-u za 2016 rok wyniósł ponad 9 miliardów złotych. Bardzo dobry, najwyższy chyba w historii wynik. To jest oczywiście, NBP nie pracuje na wynik finansowy, jak Państwo wiecie. Nie jesteśmy instytucją, która ma zarabiać. Zupełnie inne mamy zadania, ale tak się złożyło, że możemy się takim wynikiem pochwalić i w ten sposób zasilamy budżet państwa, czyli właśnie też państwa własne kieszenie. Czy tak będzie w przyszłym roku, to nikt tego nie jest w stanie powiedzieć, bo to zależy właśnie od kursu przede wszystkim. Zgodnie z przepisami 95% zysku NBP zasili budżet państwa, 5% zostanie w banku centralnym. Od końca lutego ceny paliw spadają. Od tego czasu średnia cena litra oleju napędowego spadła o 21 groszy, benzyny 95 o 18 groszy, a autogazu o 10 groszy. Z danych Polskiej Izby Paliw Płynnych wynika, że w ciągu ostatniego tygodnia w dalszym ciągu taniały diesel i LPG średnio 2 grosze za litr. Natomiast ceny benzyny 95 były niemal na tym samym poziomie, na co wpływ miały ostre podwyżki na rynkach światowych i ich konsekwencji także w cennikach hurtowych polskich rafinerii, dodają autorzy zestawienia. A obecnie średnio za litr oleju napędowego musimy zapłacić 4,42 zł, za litr benzyny 4,58 zł, a za litr autogazu 2,15 zł. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi spadkami po tym, jak Fed, czyli Centralny Bank w Stanach Zjednoczonych, opublikował protokół z marcowego posiedzenia, w którym pojawiły się zapowiedzi redukcji sumy bilansowej rezerwy federalnej. Dolar pozostaje nadal stabilny, lekko tanieje ropa. Indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,02%, Standard & Poor's zniżkował o 0,31%, Nasdaq poszedł w dół o 0,58%.

szczerze powiedziawszy nie gotuję, więc prawie codziennie bywam w restauracjach, żeby się wyrwać. Żeby się wyrwać, żeby sobie tak trochę urozmaicać to życie. Czy łatwo jest znaleźć dobrą restaurację? Myślę, że w Warszawie jest stosunkowo łatwo znaleźć dobrą restaurację. Polegam też na opiniach znajomych. Powstaje bardzo dużo restauracji i to już nie jest tak, jak było kiedyś, że restauracja utrzymuje się przez 3 lata i znika, tylko one trwają. Katarzyna Pruchnicka, autorka trójkowego cyklu Anusz Widelec. Ja myślę, że trochę miejsce, i tu użyję kolokwializmu lans, jest moda na pewną restaurację i wtedy widać, że tam są tłumy, po jakimś czasie to oczywiście siada, ale Poczta Pantoflowa tak. Myślę, że Poczta Pantoflowa odgrywa tu bardzo dużą rolę. Czy Polacy się już nauczyli takiej kultury restauracyjnej? Po co właściwie teraz chodzą? Czy to jest świadomy klient, czy on idzie tam bywać, lansować się, dobrze zjeść? Najważniejszym powodem chodzenia do restauracji dziś w Polsce to jest poszukiwanie dobrego jedzenia. Łukasz Modelski, autor książek kulinarnych. Wydaje mi się, że nastąpiła dość poważna zmiana w ciągu ostatnich, powiedzmy, 10-15 lat. Kiedyś restauracje w Polsce pełniły dwie funkcje. Z jednej strony to było zaspokajanie głodu, z drugiej strony celebracja uroczystości rodzinnych. Od tego czasu zmiana, która w tej sprawie nastąpiła, wydaje mi się polega na tym, że coraz częściej poszukujemy w restauracjach satysfakcji kulinarnej. Tego, żeby nie tyle koniecznie się najeść, ile dobrze zjeść. Chodzi o doświadczenie. Zaczyna nas być stać na restaurację. Bardzo często jak chcemy zarezerwować jakieś miejsce w restauracji, to nie ma miejsc, nie ma takiej możliwości. Restauracje są oblężone, nie tylko w weekendy, ale i w środku tygodnia. Także Polacy coraz częściej wychodzą. Jeszcze kilkanaście lat temu mówiłem, że och, cudzoziemcy kreują zachowania w Polsce, to oni wychodzą i Polacy podpatrują i również zaczynają chodzić do restauracji. Marcin Kręglicki, warszawski restaurator. Jedzenie jest jakby na drugim miejscu. Na początku to jest spotkanie towarzyskie, miłe spędzenie czasu, więc szukamy takich miejsc, gdzie oczywiście, że nas nie otrują, że będzie smaczne jedzenie, że będzie dobry serwis, że lokalizacyjnie złapiemy miejsce parkingowe, ale po to tylko, żeby miło spędzić czas z przyjaciółmi. Czy wiadomo, ile w Polsce jest restauracji? Bo jak się tak jeździ po Polsce, to się ma wrażenie, że po prostu jak grzyby po deszczu wyrosły. To jest rząd kilkudziesięciu tysięcy. Czego oczekują Polacy jeszcze oprócz dobrego jedzenia? Czy dla nich ma znaczenie wystrój? To, że na przykład właśnie mogą przyjść z dzieckiem? Przychodzą dla atmosfery. Rafał Chreczaniuk, szef kuchni w jednej z warszawskich restauracji. Polacy odchodzą i w ogóle cały świat odchodzi od lekko zadętych restauracji fine dining. Jest taki trend, który daje dobrą jakość na talerzu za rozsądne pieniądze, ale przy tym bez sztywnej atmosfery. Trochę się boją takich restauracji z białym obrusem. W tych miejscach najlepiej wychodzą spotkania biznesowe, ale jest grupa gości, którzy szukają białego obrusa, srebrnego sztućca. To jest właśnie najbardziej cenne, że my już jesteśmy wykształconymi klientami restauracji i już wiemy, co jest dobre. Już pojeździliśmy trochę po świecie, potrafimy odróżnić podrabianą włoską kuchnię na przykład od tej prawdziwej, dobrej, z dobrym produktem. Potrafimy też odróżnić kuchnię, która bazuje na dobrym produkcie i nie zabija go różnymi przyprawami. Czyli nie ma już takich sytuacji, kiedy ktoś przychodzi na przykład do meksykańskiej restauracji i otwiera menu i dziwi się, że nie ma schabowego albo kapusty zasmażanej. Oczywiście, że wszyscy już wiedzą, czego oczekiwać po etnicznych restauracjach. W tej chwili już nie ma potrzeby takiego nauczania. Wszyscy wiedzą, czego się spodziewać po meksykańskiej, greckiej, włoskiej czy hiszpańskiej. A w rankingu najlepszych restauracji świata 2017 roku nie ma żadnej polskiej restauracji. No w tym roku nie ma, ale przyszłość przed nami. Ale to nie oznacza właśnie, że u nas nie można dobrze zjeść. Można. Ciekaw jestem, czy Państwo potwierdzą. 2, 2 i 7 trójek. O jedzenie i wychodzenie pytała nasza reporterka Izabela Woźniak. No i jeszcze chciałem zapytać o to, jak to z tą kulturą restauracyjną jest. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także SMS-owo 71335. Zapraszamy. Are shaking loose, I'm bent and buckled. My teeth are clenched. Think I've run up, used this blood on my knuckles. The smile on my face is fake, and the vein of my head suggests you get burned up. Had enough, had enough, had enough, had enough, yeah. Cause I've had enough. I think I'm keep your distance, 'cause I've had enough. simply a morning biscuit or insecure. I have been humble, but the brain ain't yours. But the vein on my head suggests you get brought in. Cause I've had enough. Zdaje się, że ta kapsuła kosmiczna bardzo redaktora zainteresowała. Nie tylko kapsuła, właściwie rozwiązania standardowe również. No to o nich zaraz. Powracamy w prasie do... Jeszcze wrócimy na sekundę do Lipska, bo to jest rzeczywiście reportaż o tym, jak buduje się nowoczesny, super nowoczesny klub sportowy. Rozwiązania standardowe, no proszę bardzo, usypana w centrum treningowym stroma górka oraz schody, na które mają wybiegać piłkarze od wszystkich zespołów, od najniższego szczebla. Dyrektor sportowy oczekuje tego samego wściekłego pressingu podczas zawodów, czyli kondycja fizyczna, przede wszystkim bieganie w bieganie. Bardzo to ciekawe, ale mają też zawodnicy rozwiązania niecodzienne. Na przykład przychodzą codziennie błyskawiczne badania krwi, dzięki którym przed rozpoczęciem zajęć trenerzy wiedzą, jak dobrać obciążenia dla poszczególnych piłkarzy. Wideo, rejestratory poszczególnych elementów ćwiczeń. No, nowinki gonią nowinki, tak szkoli się piłkarzy od najmłodszych lat. A przy okazji kij w mrowisko, proszę bardzo, ów dyrektor sportowy klubu z Lipska mówi, że Lewandowskiego by nie kupił. Ale zostawmy to. Na stronach zagranicznych... To jest taki klub, który nie kupił. Tak, ja wiem, dziś tego żałuję, więc pan dyrektor nie słyszał chyba o Legii. Natomiast dodać jeszcze trzeba, że strony zagraniczne dziś mieszają się ze sportowymi także z powodu Zbigniewa Bońka. I troszkę korespondując z tym tekstem, należy wspomnieć, że przecież Zbigniew Bońek to był orędownik, jeden z głównych, żeby małe kluby, które szkolą piłkarzy, dostawały potem część kwoty z transferów, jeśli zawodnik stanie się gwiazdą. I to świetne rozwiązanie. Zbigniew Bońek w władzach wykonawczych UEFA. Sporo na ten temat też w prasie, ale też w stronach zagranicznych, sportowych, choćby w Gazecie Wyborczej o tym, że dziś trzecioligowy klub z Eldy w prowincji Alicante jest gorącym punktem na mapie Hiszpanii, a to z powodu niestety podejrzenia o ustawianie meczów na niższych szczeblach. No, było 12-0 w jednym spotkaniu. Włoska mafia w piłkarskiej Hiszpanii na stronach sportowych Wyborczej. Ale polityka teraz bardzo nas zajmie, jeśli chodzi o sferę międzynarodową, bo spotkanie na szczycie, naprawdę na szczycie i to nie jakaś mała usypana górka. Chińczycy spotkają się z Trumpem. Gazeta Codzienna pisze, że w USA dojdzie dziś do pierwszego spotkania Donalda Trumpa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Dla strony amerykańskiej głównym tematem będzie Korea Północna. Z kolei Chińczycy mają przybyć z pakietem propozycji inwestycyjnych. W zamian będą chcieli m.in. uzyskać poparcie Stanów Zjednoczonych dla nowego jedwabnego szlaku i zapewnienie o nieingerowaniu w takie kwestie jak Tajwan czy Tybet. Ale dziennik Gazeta Prawna dodaje, że lista problemów dzielących oba kraje jest długa. To, co łączy obu przywódców, retoryka nawiązująca do przywracania swoim państwom wielkości nie ułatwi porozumienia, dodaje dziennik. A spornych kwestii jest masa. Trump obwiniał Chiny o większość problemów Ameryki. Władze w Pekinie obawiają się, żeby nie postawił Xi Jinpinga w kłopotliwej sytuacji, tak jak Angeli Merkel, kiedy unikał podania jej ręki. Świat będzie obserwował tę wizytę na pewno w napięciu. Dziennik Gazeta Prawna, więcej o tym. Rzeczpospolita, oprócz przedwyborczych rozmaitych przewidywań z Francji, pisze także o Rosji. Otóż po śledztwie Aleksieja Nawalnego w sprawie luksusowych rezydencji premiera Dmitrija Miedwiediewa, obecnie rosyjscy dziennikarze wykryli reprezentacyjną willę byłej żony prezydenta. Chodzi o willę na francuskim wybrzeżu Zatoki Biskajskiej. Wartą 6, nawet 7 milionów euro rezydencję, której frontową płaskorzeźbę wpisano na listę francuskich zabytków, kupił nowy mąż Ludmiły Putin, Artur Oczeretny. Położona w nadmorskiej miejscowości willa, dawniej zwana Suzan, teraz nazwane jest Marzenie, ma 450 metrów kwadratowych powierzchni, a otaczający ją park z basenem 5000 metrów. Wkrótce pojawi się w niej nowy basen na dachu, mimo że od brzegu Oceanu Atlantyckiego dom oddziela kilkadziesiąt metrów. Po rozwodzie z prezydentem w czerwcu 2013 roku Ludmiła Putin związała się z mało znanym, dość nieudolnym biznesmenem. Dziennikarze odkryli, że wraz z pojawieniem się byłej żony prezydenta, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Oczeretny zaczął zarabiać znaczne pieniądze. Wróżka była w kopciuszku, tak? No, takie rzeczy się zdarzają, proszę bardzo. Kreml też próbuje zbagatelizować aferę z luksusowymi rezydencjami premiera Dmitrija Medwiediewa. O kłopotliwych willach władzy dziś w Rzeczpospolitej, a nasz dziennik pisze dzisiaj, że Niemcy chcą zakazać małżeństw nieletnich. Obecnie w Niemczech za zgodą sądu możliwe jest zawarcie małżeństwa w wieku 16 lat. Urzędy uznają te małżeństwa jeszcze też młodsze, zawarte za granicą. Dotyczy to przede wszystkim licznych uchodźców i migrantów, którzy masowo pojawili się w Niemczech, ale to ma się skończyć. Prasa, dziękujemy. Krystian Hanke. W sprawie restauracji pani Małgorzata napisała: można zjeść niedobrze, ale wspaniale. Byłam na tybetańskich pierożkach momo serwowanych przez Tybetańczyków. Jadłam tapas serwowane przez Hiszpanów i włoską pizzę kręconą przez Włocha. Wszystko wspaniałe i pachnące i wcale nie bardzo drogie. Koszt jak koszt schabowego z ziemniakami w czasie sezonu nad morzem. Można sobie pozwolić od czasu do czasu, kiedy jest co świętować. W wyborze warto kierować się opiniami tych, którzy już korzystali z danego miejsca. Na przykład w internecie te opinie można znaleźć. Wtedy nie będziemy zawiedzeni. To pani Małgorzata, a pan Szymon jeszcze dodaje w sprawie restauracji: pamiętajmy o jednym bardzo ważnym haśle. Lepiej dobrze zjeść, niż się byle komu podobać. I woke up this morning, you were the first thing on my mind. I don't know where it came from. All I know is I need you in my life. Yeah. You make me feel me wondering if you know that I am wondering about you. The feeling is so strong that I can't imagine you're not feeling it too. Yeah, you've known me long enough to trust that I want what's best for you. If you wanna be happy, then I am the one that you should give your heart to. The summer's day, being in love for real, it ain't like a movie screen. But I can tell you all the drama inside. You and I can find what the world's been looking for forever. Friendship and love together. Can I walk with you through your life? Can I lay with you as your wife? Zapraszamy do reklamy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz urlop? Zacznij gromadzić waluty na wakacje. Nie czekaj i zyskaj dodatkowe fundusze. Gdzie trzymać pieniądze? Które banki mają najlepsze oferty? Jakie konta są darmowe? Wszystko o lokatach i rachunkach walutowych dziś w Rzeczpospolitej. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.